true, and you pass them by. Pass them by. So you're in the center ring, and your lines don't mean a thing. Why don't you let me try? Let me try. Now I don't wear a diamond ring. Ik dacht nog, laten we met een lastige titel beginnen. La la la la la means I love you van de Delphonics uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de 9e editie van het Eendracht Festival in Rotterdam. VMBO'ers en MBO'ers zetten vrijheid in beweging. Merel Martens is beste koordirigent van 2018. En 25 jaar Victor en Rolf in de Kunsthal in Rotterdam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. In the early morning rain, with a dollar in my hands, with an aching in my heart and my pockets full of sand, I'm a long way from home and I miss my loved one so. In the early morning rain and no place to go, out on runway number 9, big 747 set to go. But I'm standing on the grass where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good and the women all were fed. There she goes, my friend. She's rolling now at last. Hear the mighty engines roar. see that silver bird on high. She's away and westward bound. Far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun will always shine. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and tired as I can be. You can jump a big jet plane like you can an old freight train, so I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. Rank Strangers was dat, met een nummer van Gordon Lightfoot. Het jaar was 1970 voor Early Morning Rain. Op 19 juli aanstaande vindt er een nieuwe editie van het Eendracht Festival plaats, op 17 locaties op en rond het Eendrachtsplein in Rotterdam. Mariska de Vries. Ik ga praten met Emmanuel Spoor, hij is directeur van de Nieuwe Lichting, want de 9e editie van het Eendracht Festival is in aantocht. Dat gaat plaatsvinden op donderdag 19 juli. Emmanuel, wat is precies het Eendracht Festival? Het Eendracht Festival is een showcase festival voor leuke dingen uit Rotterdam. Ja, showcase festival, dat zegt mij nog helemaal niks. Leg het concept eens even uit. Nou ja, we hebben heel veel mensen die hele toffe dingen doen, dus hele toffe bandjes en dj's, maar ook hele toffe spoken word artiesten en nou ja, noem het maar op. En dat willen we laten zien. Dat noemen we showcasen. En dat betekent dat er een heleboel groepen zijn die op 19 juli gaan laten zien wat zij doen. En ze moeten zich wel van tevoren aanmelden, neem ik aan. Jullie hebben een line-up gemaakt. Ja, ja, hoewel het Eendracht Festival een beetje werkt. Dus we zoeken naar, naar scenes die in de stad actief zijn. Dus hip-hop scenes en punk scenes, en, noem ze maar op. En dan zoeken we naar een partij die die scene door en door kent. En dan samen met die partij gaan we dan het programma samenstellen. En dat doen we gedeeltelijk op basis van mensen die zich aanmelden. En gedeeltelijk ook gewoon met mensen die in het netwerk van die host zitten. Oké, en die host, dat kan dan van alles zijn. Dat kan een bar zijn of een café of iets in een hotel, een theater. Dat kan van alles zijn? Dat kan heel veel zijn, maar het moet een partij zijn die zijn of haar scene echt goed kent. Dus bijvoorbeeld voor de wereldmuziek hebben we het podium Grounds. En voor metal hebben we het podium Baruch. Die dan allemaal niet in hun eigen poppodium, maar die op een andere locatie hosten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld voor de hiphop hebben we Hiphop in Je Smoel, een website. En goed, welke vorm dat precies is, maakt in principe niet uit. Als het maar een partij is die echt die scene echt kent, weet wat de bandjes zijn of de muzikanten zijn van dit moment, weet hoe dat je het publiek moet aanspreken. En dat soort dingen. Ja, hoeveel locaties hebben jullie rondom het Eendrachtsplein gevonden? Op de poster staat 17, maar ik geloof dat er daarna alweer 2 of 3 bij zijn gekomen. Dus, we zitten aan de 19, rond de 19 in ieder geval. Ja, precies. Ja. Hoe laat gaat het op 19 juli allemaal starten? We beginnen om 2:30 middags, vooral op de buitenlocaties. En dan gaan we de hele middag en avond door. En dan gaan we op de binnenlocaties ook nog de nacht in. En dan kan je tot een uurtje of 6, kan je 6 uur 's ochtends kan je doorfeesten. Ja, nou ben jij degene die het organiseert. Hoeveel mensen zitten er in het bestuur? Want dit lijkt me een hele grote organisatie om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dit allemaal op elkaar af te stemmen. Ja, nou ja, we organiseren het Eendracht Festival vanuit de Nieuwe Lichting. De Nieuwe Lichting is een stichting die een heleboel dingen organiseert in Rotterdam. We doen ook Festival Downtown en we organiseren elke week pop-up optredens door de stad. Dat lijkt me een fulltime baan. Ja, dat is zeker een fulltime baan. Ja. Maar wel een hele leuke natuurlijk, want je komt met allerlei soorten mensen in contact en allerlei verschillende scenes. Ja, we zijn alleen maar dingen aan het doen die we zelf heel leuk vinden. Dus dat, Nou, betere baan is er niet natuurlijk. Ja, ik denk dat ik heel veel mazzel heb gehad, ja. Ja, 19 juli, even terug naar 19 juli. Moet je op sommige plekken ook intree betalen of mag je overal gratis in? Nee, overal het bier is niet overal gratis. Maar nee, dat kan ik begrijpen, want er gaat best wel veel doorheen, denk ik. Ja. Zeg, dit is de 9e editie. Volgend jaar een superfeestje met de 10e editie? Ik zat daar, toevallig zaten we daar vanmiddag nog een beetje over te brainstormen. We weten nog niet wat we er precies mee willen, maar moeten we natuurlijk wel eventjes, de 10e moet wel even goed gevierd worden. Dus ik wil wel iets bijzonders zaten al na te denken om een soort van kunstwerk speciaal voor Eendracht te laten maken. Iets geks, maar de 10e editie moet je natuurlijk wel even goed gaan vieren. Absoluut, dat zijn jullie min of meer verplicht natuurlijk. Hebben jullie een website waar alle locaties op staan, waar mensen informatie kunnen vinden welke scene daar te vinden is en hoe laat wat en wie speelt en te zien is? Ja, nou ja, dat is eendrachtfestival.nl. En ondertussen kan je natuurlijk gewoon op Facebook of op Instagram of op wat dan ook alle informatie ook vinden. Gewoon het Eendrachtfestival googlen en dan komt het helemaal goed. Oké, ik dank je heel hartelijk en heel veel succes met alle voorbereidingen nog. Ik sprak met Immanuel Spoor, directeur van De Nieuwe Lichting. Dank je wel. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits. Nous étions, toi et moi, endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. À Paris, Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moque de toi, se moque de moi. Se moque de moi. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Still the same girl you're still the same girl you always were. A few more nights on the street, that's all. A few more holes in your arm. A few more years with me, that's all. You're still the same girl, the same sweet smile that you always had, the same blue eyes like the sun. You're still the same girl that I love. Glenn Frey van de Eagles met een solo nummer uit 1982, Same Girl. En daarvoor Gérard Lenormand en Michel. VMBO'ers en MBO'ers uit heel Nederland gaan komend schooljaar aan de slag met een bijzondere uitdaging. Het ontwerpen en bouwen van een monumentale installatie die vrijheid een volledig nieuwe dimensie geeft. Herman de Bruin. De vrijheid wordt in beweging gezet met een zelfontworpen eigentijds monument. En het gaat over VMBO'ers en MBO'ers. Nou, dat vergt enige uitleg, denk ik. En daarvoor is Sonja van Amerongen aan de telefoon. Ze is marketingcommunicatieadviseur van Vakkanjers. Weer zo'n kreet. Sonja, welkom. Goeiedag, hallo. Wat zijn vakkanjers? Vakkanjers zijn jongeren die hun vakmanschap ontwikkelen. Mm-hmm. En dat doen zij met een programma. Het programma heet dan Vakkanjers. En dat is een educatief programma wat wij op scholen aanbieden. En dat is een team challenge waar ze aan mee kunnen doen. En met die challenge ontwikkelen ze hun vakmanschap. Dus hier hebben we dat in een andere opdracht, met een andere opdrachtgever. Afgelopen jaar, wat net eindig is, was dat de Unie van Waterschappen. En aankomend jaar is de opdrachtgever het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ja, want dat is wel een bijzondere opdracht. Volgend jaar bestaat de vrijheid 75 jaar. Dat wil het comité, het Nationaal Comité, dus eigenlijk gaan vieren. Maar zij vragen dan VMBO's en MBO's, die vakkanjers dus, om een eigentijds monument te maken. Dat lijkt me ingewikkeld. Ja. Nou ja, dus enerzijds is dat ingewikkeld, anderzijds is het heel mooi. Zij zijn dus op zoek naar nieuwe manieren of nieuwe activiteiten om het thema vrijheid invulling te geven. En zij roepen daar de VMBO's en de MBO'ers toe op om hen daarbij te helpen. En dat is dus dit jaar in de challenge Vrijheid in Beweging. En de bedoeling is dat zij een heel nieuw soort monument gaan maken. Dus een eigentijds monument. En met een niet wat je nu hebt of wat je nu. Ja, nee, wat op de dam staat, mag iets anders zijn. Dat mag iets anders zijn. Dat kan wel in een nieuw jasje gestoken worden. Maar die VMBO's en MBO's die kunnen dus hun eigen creativiteit daarop loslaten. Ja. Doen al die VMBO-scholen en MBO-scholen mee? Of zeg je nou, je moet je gewoon opgeven met een clubje of een team? Hoe zit dat? Nou ja, alle VMBO-scholen en MBO-scholen die een technische richting kunnen bieden aan leerlingen. Dat is dus waarbij de eerstejaars, die hebben nog geen richting gekozen, dus die kunnen sowieso allemaal meedoen. Mm-hmm. Maar scholen kunnen zich inschrijven op de website, kijken wat er voor hun eventueel voor opdracht ligt. Ja. Dat zijn, nogmaals, voor ieder leerjaar binnen het VMBO en MBO hebben we daar een net iets andere challenge voor. Omdat iedereen in een andere fase van hun ontwikkeling zit. Ja, ja, ja. Maar het belangrijkste is dat ze hun technische skills in ieder geval ontwikkelen en hun creativiteit kwijt kunnen. En als daar een mooi monument uitkomt, hoe dan ook, die op de nationale herdenking kan figureren, dan is dat mooi natuurlijk. Maar dan krijg je wel een heleboel monumenten, want er zijn heel veel VMBO's en MBO's dus. Ja, dat klopt. We gaan inderdaad allemaal een monument maken. En in de komend schooljaar zullen de beste teams zich dan een plek vinden in bijvoorbeeld de regiofinale. En daarmee kunnen ze ook door naar de landelijke finale. Ja. Nou, dus daar heb je dan misschien nog een 20-tal monumenten. En dan binnen iedere opdracht kan er maar één dan winnen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Maar gaat het juist om een ontwikkeling die leerlingen kunnen maken. Ja, en het begrip vrijheid een andere invulling geven. Want dat is ook belangrijk voor de jongeren. Ja, zeker. Dat onderwerp is nog steeds van grote invloed. En alleen het kan wel in een nieuw jasje allemaal. En het is gewoon fijn als vooral de jongeren van nu daarover mee kunnen denken. Het zou iets heel anders kunnen zijn. Hoe kunnen de VMBO's, scholen krijgen dat? Moeten ze zichzelf opgeven of hoe gaat dat? Ja, het is een programma waar ze zich voor kunnen inschrijven bij ons op de website. Dus wij bieden dat aan scholen en ze kunnen daaraan meedoen. Afgelopen jaar deden zo'n 130 scholen mee. Doe maar. Dus dat kan nog heel wat monumenten en installaties opleveren. Ja, zeker. Ja. De website, dat is misschien belangrijk om die nog even te noemen. Dat is www.vakkanjers.nl. En daar kan je dus terecht om te kijken wat er allemaal kan en wat er mogelijk is. Maar meedoen met die uitdaging als VMBO'er en MBO'er, dat is in ieder geval duidelijk dat zomaar kan. Met een eigentijds monument. En of dat monument ergens geplaatst wordt, dan moet je wel heel goed zijn, maar het kan wel. Zeker. Zou zomaar kunnen. Ja. Sonja van Amerongen, marketingcommunicatieadviseur van de Vakkanjers over de vrijheid in beweging van de VMBO's en MBO's. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Bedankt. Zoals in dat ene liedje. In heel Zuid-Holland, de late avond met Bert de Wolf. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. Vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside to shine bright. Tonight, you and I were beautiful like diamonds in the sky. I too. So our life, we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Molly. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I to I, so our life. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I to I, so our life. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Diamonds van Joseph Salvat en daarvoor Eva de Roveren en zoals in dat ene liedje. Ze werd tijdens de finale van het Nederlands Koorfestival als winnares gekozen uit 15 dirigenten. Herman de Bruin praat met haar. We hebben een prijswinnaar in de studio, Merel Martens. Welkom, Merel. Dank. En je hebt een prijs gewonnen als de beste, nou of het een prijs is geworden, weet ik eigenlijk niet, maar de beste koordirigent van Nederland. Hoe word je dat? Ja, dat is een titel en daar horen inderdaad ook wel wat prijzen bij, als in waardechecks en cursussen die ik dan zelf mag gaan volgen. Maar de titel is denk ik het mooist. En mm-hmm. Hoe word je dat? Ja, er is een organisatie, Nederlands Koorfestival, die elke 2 jaar een competitie op touw zet met provinciale voorrondes. En dan is er 1 tweejaarlijkse finale, dus ergens in Nederland. En die was dit jaar in Hengelo, afgelopen 2 juni. Ja. En daar wordt dan van de deelnemende groepen, dat waren op dat moment 15 finalisten vanuit heel Nederland, wordt dan het beste koor en beste dirigenten uitgeroepen. Dus je moet met je hele koor dan naar die plek toe. Want dat is in principe het doel van die competitie, is om het koor, beste koor van het jaar uit te roepen. En daarnaast hebben ze ook nog een prijs voor beste dirigent in leven geroepen. Ja. Ja. En je had 15 concurrenten? Op de finale wel, ja. Dus dat zijn voor die tijd zijn er voorrondes? Zeker, dus dan is het beste koor van Friesland en het beste koor van Zuid-Holland en et cetera. En dan zijn er een aantal wildcards en bij elkaar zijn er dan 15 groepen die deel mogen nemen. Ja. Ja. En dan nog, hoe word je dan de beste koordirigent? Wat zegt de jury dan achteraf? Ja, dat is wel grappig, want er stond in het begin over de uitleg voor de prijs dat eigenlijk alle dirigenten volgens dezelfde beoordeling, zeg maar, dat daar op dezelfde manier naar gekeken zou worden, dezelfde factoren. En op basis van die informatie dacht ik, nou, dan maak ik daar zeker geen kans op. Want ik sta niet zo letterlijk te dirigeren voor mijn groep namelijk. Nee. Dus ik ben wel een vocaal leider, noem ik mezelf. Maar ik ben niet zozeer een koordirigent die alles dirigeert. Niet met zo'n stokje, zo'n baton die dan... Nee, precies. Ja, nee. Dus ik dacht, als ze me onder die meetlat leggen, dan komen ze niet zo ver. En dat viel erg mee eigenlijk? Of tot je verrassing misschien wel? Nou ja, tot mijn verrassing inderdaad. Want het is wat ik doe is eigenlijk een beetje een innovatieve, moderne manier van koorleiden. En ik had niet zozeer verwacht dat dit festival dat ook zou zien als de toekomst. Dus het is absoluut een stimulans. Dus je hebt ook nog baanbrekend werk verricht misschien. Wie weet, ja. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Dan ben je dat. Gefeliciteerd overigens, dank. Nogmaals. Ja, en wat doet dat dan met je? Het is een hele hoop waardering voor het harde werk wat ik in de laatste 10 jaar... 13 eigenlijk officieel zelfs al. Je bent al 13 jaar koordirigent. Ja, 13 jaar koordirigent. Ja. Ga je het nu verder uitstralen? Dat je op een andere manier werkt? Ja, nou ik ga op deze manier wel door. En ik laat mezelf ook regelmatig bijscholen. En ik doe inspiratie op in het buitenland om dat dan weer naar hier te halen. Ja. Maar het verspreiden van deze manier van denken en van koorleiden, daar ben ik inderdaad nu ook sinds 3 jaar mee bezig op 2 conservatoria hier in Nederland. Okay. Om masterstudenten op te leiden en deeltijdcursisten die hun directieskills of eigenlijk leiderschapskills in vocale muziek willen updaten. En zo druppelt dat wel door? Ja, zeker. Ja, dat is op dit moment behoorlijk aan het groeien. Dus dat is ook wel een teken dat de goede kant op gaat. Wat vond jouw koor ervan? Dus een vast koor, hè, dat je begeleidt. Dat is Mains uit Rotterdam. Ja. En die groep heb ik in september 2016 opgericht met een aantal anderen, een aantal van de zangers. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dat is nog een krappe 2 jaar, dus nog niet zo lang bestaan we. En des te groter is natuurlijk de verrassing als je dan gelijk deze titel ook. Want Mees mocht dus de titel Beste Koor van Nederland in de wacht slepen. Ook nog, dus jullie hebben 2 prijzen in de wacht geslepen. Ja, dus het was dubbelop feest die dag. Ja. Mm-hmm. En we zijn net terug uit Berlijn. Afgelopen weekend waren we in Berlijn. Mm-hmm. Dus er wordt veel gereisd en veel laten maar we onszelf zien. Maar dat past wel allemaal, ook voor de mensen die daar niet professioneel mee bezig zijn. Want die hebben natuurlijk meestal nog een gewone baan. Ja, dat klopt. Dus die doen het dan daarnaast. Maar die wisten wel bij aanmelding voor deze groep dat het een ambitieuze club zou worden. Ja, dat ze wel eens hier en daar naartoe zouden moeten. Precies. En niet alleen maar in de kerk in Rotterdam spelen. Nee, precies. Of in een zaal of wat ook. En hebben jullie nog een website waar ook nog meer dingen op staan? Ja, dat is voor het koor is dat www.mazevoices. En dat is maze zoals in het Engelse doolhof. Mm-hmm. Voor mijzelf is dat www.merelmartens.eu. Dan kunnen mensen alles vinden wat ze nodig hebben. Ja. Om Merel te zien en misschien ook nog wel zien optreden dan. Zeker. En voor de opleiding is dat www.vocalleadership.nl. Oeh, dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar goed, moeten mensen maar even googlen en dan komen ze er wel achter. Precies. Merel Martens, de beste koordirigente van 2018. Nogmaals onze felicitaties en heel veel succes met het vervolg. En dank voor het gesprek. Ja, dank voor de uitnodiging. Between my reasons. Uit 1973, High Flying Bird van Elton John. Dit voorjaar is het 25 jaar geleden dat twee jonge Nederlandse modeontwerpers 3 prijzen wonnen op een mode- en fotografiefestival in Frankrijk. Omdat ze geen naam aan hun samenwerking hadden gegeven, noemde de jury ze Victor en Rolf. Mariska de Vries. 25 jaar Victor en Rolf in de kunsthal in Rotterdam. Ik ga daarover praten met Willy Atema, zij is kunsthistoricus. Welkom Willy. Je bent al geweest naar Victor en Rolf. Wat voor indrukken heeft het op jou gemaakt, de tentoonstelling? Ja, het is gewoon een gigantisch mooie show. Waarin ze dus alle collecties, onderdelen van alle collecties die ze de afgelopen jaren gemaakt hebben, daar gepresenteerd worden. En dan zie je, we noemen het modeontwerpers, maar je zou, het is echt het snijvlak van mode en kunst. Het is vaak ook niet draagbaar. Daarvoor is het ook niet gemaakt. Het is echt bedoeld om te tonen hoeveel creativiteit ze in huis hebben. En nou ja, daar ben je echt heel erg van onder de indruk. Ze hebben een prachtige manier van maken, maar de creativiteit om die ontwerpen zo te presenteren en zo uit te voeren, dat is echt ongelooflijk. Ja, het is ook heel knap om iedere keer weer wat nieuws te bedenken, ja. Al die 25 jaar lang. En er zijn al zoveel modeontwerpers geweest die, ja, al zo ontzettend veel bedacht hebben en zij hebben dan, ja, toch weer een geheel eigen stijl. Ze hebben een ongelooflijk eigen stijl en die is heel, nou ja, die is zo fantasievol en zo niet draagbaar ook soms, dat het echt objecten zijn die in een museum thuis horen. En nou, pratend over een museum, is het Museum van Boijmans een grote gelukkige. Want de heren hebben een sponsor. Han Nefkens, die was ook bij de opening. En die heeft met regelmaat ontwerpen van Victor en Rolf aangekocht. En die zijn al geschonken aan Boijmans. En hij heeft bij de opening ook bekendgemaakt dat hij nog weer 8 jurken. Echt, ja, het zijn, ja, jurken. Je denkt van, oh, dat zou ik kunnen dragen. Nee, echt museale jurken heeft hij ook weer geschonken aan Boijmans. Dus we krijgen over een paar jaar krijgen we daar een hele mooie modetentoonstelling ook weer te zien. Ja, hoe groot is de collectie die nu te zien is in Boijmans? In Boijmans, dat weet ik niet. Want die hebben nog geen Victor en Rolf gehad. Je praat over de kunsthalist, hè? Ja, ik heb niet geteld. Afgezien van het feit dat er jurken hangen, zijn er ook kleine modelletjes, dolls noemen ze dat. Van de meest spraakmakende dingen hebben ze dus miniatuurversies gemaakt. En die staan dus ook. Maar het is echt, de hele kunsthal is, of beneden het etage is erop ingericht. En nou ja, het is echt zo'n ongelooflijk mooi spektakel. Er is ook al heel veel rumoer geweest, omdat de tentoonstelling natuurlijk veel fotomateriaal is aan naar buiten gebracht. Maar je mag hem niet missen. Nee. Noem eens één stuk wat heel erg indruk op jou heeft gemaakt. Neem eens even een voorbeeldje en probeer het eens te beschrijven. Nou, dat is een van die jurken die ook straks in Boijmans terecht gaat komen. Dat is een zalmroze jurk. En die bestaat uit heel veel lagen. Het is eigenlijk een sculptuur. En daar hebben ze met een soort hele grote appelboor ook gaten in gemaakt. Zodat je door de jurk op een plek heen kunt kijken. Dus zeg maar rechts van het midden, links van het midden zit een heel groot mooi rond gat. En de jurk stort niet in. Gewoon de lagen blijven verder zo mooi bol uitstaan. Dus het is een kwestie van vullen. Een kwestie van lagen op elkaar die zodanig stevig zijn dat je daar zo'n mooi rond gat in kunt maken. Maar tegelijk dat de jurk als model ook nog steeds staat. En ze hebben ook ontwerpen die staan er ook. Dat is een hele bijzondere show geweest. Dat waren jurken die waren op grote stellages opgehangen. De mannequins hadden een soort verlichtingsornament boven en om zich heen hangen. Terwijl de modellen zelf op klompen gekleed waren. Dus het is voor de modellen niet ook altijd even makkelijk om dat te presenteren. Want je zal maar wooden shoes aan hebben en dan een couture moeten showen, dat je ook niet mag sjouwen natuurlijk. En dan nog zo'n stellage om je heen met weer flikkerlichtjes en wat ook. En dat is echt wat Victor en Rolf doen. En waar ze op het moment ook heel goed mee scoren is de parfumlijn. En de eerste geur die ze presenteerde, dat was een geurloze geur. Dus die rook naar niks. Dat was wel echt een Victor en Rolf trucje natuurlijk. Maar ze hebben daarna hele mooie geuren ontwikkeld. En dat is iets dat loopt qua verkoop altijd wel beter dan de couture natuurlijk. Ja, dus wat meer beurzen is dat geschikt. Goed, tot wanneer is deze tentoonstelling te zien in de kunsthal? Je kunt de tentoonstelling, we hebben tijd genoeg. Het is echt een heel mooi project om in de zomer te gaan kijken. Want Mariska, de tentoonstelling duurt nog tot 30 september. Nou, iedereen even een gaatje in de agenda prikken om te gaan kijken. Ja, want het is absoluut. Mag je niet missen. Ons eigen duo Victor en Rolf. Hartelijk dank, Willy Atema. Over 25 jaar Victor en Rolf in de kunsthal in Rotterdam. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Here I am, the one that you love, asking for a love. tell me we can stay. Oh, please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Hoger kan bijna niet. Air Supply en The One That You Love. De late avond van donderdag 12 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Alia heeft het laatste woord. Fijne nacht. Let me know. It's hard.